O opłatach i prowizjach dla e-konta biznes i karty debetowej Mastercard z plusem oraz warunki i regulaminy promocji 400 zł na start, 1500 zł dla firm i plusy do karty z plusem dostępne są na aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 23 października. Jest punktualnie 17. Czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. To PiS wygrało wybory i nasze ugrupowanie powinno otrzymać misję tworzenia nowego rządu. Mówi o tym europoseł Prawa i Sprawiedliwości. 104 protesty wyborcze wpłynęły do dzisiaj do Sądu Najwyższego. Prezydent Turcji przekazał parlamentowi do ratyfikacji wniosek o członkostwo Szwecji w NATO. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk powiedział, że to jego ugrupowanie powinno otrzymać misję tworzenia nowego rządu od prezydenta. O tym przedstawiciele PiS będą rozmawiać z Andrzejem Dudą podczas jutrzejszych konsultacji. Prezydent będzie je prowadził ze wszystkimi ugrupowaniami, które wprowadziły posłów do Sejmu. Na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia Zbigniew Kuźmiuk przypomniał, że to Prawo i Sprawiedliwość uzyskało najwięcej głosów w wyborach. Rozpoczniemy rozmowy z wszystkimi tymi, którym zależy na Polsce i dobrej jej przyszłości. I sądzę, że pan prezydent powinien nam powierzyć tę misję. Wygraliśmy wybory i to bardzo wyraźnie, więc powinniśmy mieć szansę utworzenia rządu. Zwłaszcza, że opozycja posługuje się tym terminem zjednoczona opozycja, ale przecież w wyborach nie startowała zjednoczona opozycja, tylko startowały trzy bloki partyjne. Z kolei senator Lewicy Wojciech Konieczny mówił, że to Włodzimierz Czarzasty będzie przewodniczył reprezentacji Nowej Lewicy na konsultacjach u prezydenta. Dodawał, że w przypadku współtworzenia nowego rządu Nowa Lewica chce być gwarantem utrzymania programów prospołecznych. W programie Lewicy było bardzo dużo istotnych elementów życia społecznego zawartych i one będą oczywiście prezentowane również po raz kolejny. Tym razem panu prezydentowi. Oczywiście pan prezydent ma świadomość tego, że Lewica jest gwarantem utrzymania różnych zdobyczy socjalnych, które w ostatnich latach się dokonały. Także myślę, że tutaj akurat rozmowy będą przebiegały w bardzo przyjaznej atmosferze. Spotkania w Pałacu Prezydenckim odbędą się osobno z każdym z komitetów wyborczych w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi w wyborach. Jutro prezydent będzie rozmawiał z Prawem i Sprawiedliwością oraz Koalicją Obywatelską. Do Sądu Najwyższego wpłynęły do tej pory 104 protesty wyborcze. 46 dotyczy wyborów do Sejmu i Senatu, a 58 referendum. Termin zgłoszenia protestów upływa w środę. Sędzia Sądu Najwyższego i rzecznik tego sądu Aleksander Stępkowski powiedział, że protesty mogą dotyczyć dwóch kwestii. Prawo przewiduje, że proces wyborczy może dotyczyć albo przebiegu głosowania, albo ustalenia wyników tegoż głosowania. A protesty mogą składać zarówno wyborcy, jak i komitety wyborcze, które startowały w wyborach. Rzecznik Sądu Najwyższego powiedział, że wyborcy w proteście muszą zamieścić swój numer PESEL i wskazać, w której komisji wyborczej głosowali. Muszą przedstawić również zarzuty co do przebiegu głosowania, ewentualnie co do sposobu ustalenia wyników tegoż głosowania i przedstawić dowody wskazujące, uprawdopodobniające, że do tego typu nieprawidłowości doszło. Sąd Najwyższy przyjmuje protesty tylko w formie papierowej z podpisem. Przesłane e-mailem lub w innej formie drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan przekazał parlamentowi do ratyfikacji wniosek o członkostwo Szwecji w NATO. Informuje o tym Departament do Spraw Komunikacji Republiki Tureckiej. Protokół o przystąpieniu Szwecji do NATO został podpisany przez prezydenta 23 października. Został skierowany do Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji, czytamy w komunikacie. Szwecja złożyła wniosek o członkostwo w NATO wraz z Finlandią w maju 2022 roku. Jej kandydatura była przez ponad rok blokowana kolejnymi żądaniami Turcji. Nadal też nie ma zgody Węgier na wejście Szwecji do sojuszu. Rozpoczynają się prace budowlane na terenie Muzeum Getta Warszawskiego. Placówka będzie się mieściła w zabytkowym kompleksie dawnego dziecięcego szpitala i przy ulicy Siennej 60. Dzisiaj dyrekcja muzeum przekazała plac budowy generalnemu wykonawcy. W Muzeum Getta Warszawskiego będzie można zobaczyć oryginalne i unikatowe obiekty, mówi dyrektor placówki Albert Stankowski. Ikoną dotyczącą mordu na Żydach stworzoną przez kata getta warszawskiego Jurgena Stropa, raport Stropa, on będzie tutaj na stale udostępniany. Wystawa w muzeum ma składać się z 9 galerii i obejmować lata od końca XIX wieku, czyli od momentu ufundowania szpitala przez Bersonów i Baumanów do 1946 1906 roku. O konieczności powstania takiego muzeum mówi naczelny rabin Polski Michael Szudrich. Muzeum warszawskie getta jest bardziej potrzebne teraz. Przypomnieć świat, że nie mogę zgodzić, nie mogę milczeć, kiedy niewinni ludzie są mordowani. Prace budowlane z realizacją wystawy stałej mają potrwać 30 miesięcy. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem, nocą będzie się chmurzyć na północy i na wschodzie, może także padać. No i uwaga na lokalne przygruntowe przymrozki, szczególnie na północnym wschodzie. Niewielkie, ale jednak do minus 1 stopnia. Poza tym plus 6 w centrum, do 10 na południu. No i rano także uważajmy na mgły ograniczające widzialność, lokalnie do 100 metrów. Jutro zdecydowanie więcej słońca, tylko po południu. Miejscami na zachodzie, na południu kraju może przelotnie padać. A wiatr słaby, umiarkowany, południowo-wschodni. Jutro od 10 stopni na Mazurach i Suwalszczyźnie, 15 w centrum, do 17 na południu. Jak to ten tydzień zapowiada się pogodowo? Patrzę w mapy pogodowe. No, przyniesie typowo jesienną pogodę. Pochmurne, deszczowe dni, bo w zasadzie będą przeplatały się z okresami słonecznymi. To ten okres słoneczny zdaje się, że jutro, pojutrze, w dalszej części tygodnia, no nie za chłodno. Na północnym wschodzie około 10 stopni, na południu bliżej 15. I co ważne, noce bez przymrozków, czyli taka piękniejsza wersja jesieni. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Mailowo 71335, SMS-owo i telefonicznie 22 73. Tematów sporo uzbierało się do 17, teraz 6 minut po 17. Między innymi dlaczego wszystko zostawiamy na ostatnią chwilę. O! I hate the world today. You're so good to me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath. Innocent and sweet. Yesterday I cried. You must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you. I'm a little bit of everything. I'll roll into one. I'm a bitch. I'm a be a stronger man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't mean a thing. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your help, I'm your dream. Nerady Brooks w audycji popołudniowej. My zastanawiamy się, dlaczego wszystko zostawiamy na ostatnią chwilę. Jest taka zasada Wilfredo Pareto. 80% ludzi na przykład głosuje, czy w ogóle wykonuje cokolwiek wtedy, kiedy jest 20% czasu. Czyli to jest naukowa zasada. To nie jest wymyślone przeze mnie, tylko to tak po prostu ludzie mają. Dlatego tak jest. I do not feel ashamed. I'm your head. Audycja popołudniowa, 10 minut po godzinie 17. Mały mostek i duży problem dla budżetu warszawskiej dzielnicy. No, przejdźmy się na taki spacer, zobaczyć, co ciekawego dzieje się na dzielni. Problem, na który skarżą się mieszkańcy Pragi Południe, trwa już rok. Przypomnijmy, most, który łączy ważną dla pieszych ulicę Międzynarodową w Parku Skarżewskim, rok temu był w tragicznym stanie technicznym, dlatego władze dzielnicy zamknęły most, a w zamian ustawiając cieniutką tylko kładkę. No, dobre i to. Właściwie to historia o tym, z jakimi problemami borykają się urzędnicy, gdy idzie o problem pieszych. A historii na warszawskim Kamionku z zainteresowaniem przyglądał się nasz reporter Józef Niewiarowski. No, co tam u ciebie, Józiu? Zamknięte. Aby przejść przez park, trzeba w takim razie poświęcić około 5 minut więcej. Często pani tędy chodzi? Tak, codziennie. Z wózkiem? Tak. Jest jakiś problem w przejściu przez ten mostek? To ogromny, bo i rowerzyści, i dzieci na małych rowerkach. Czasem jest niezbyt bezpiecznie. No i tak, mamy różne sytuacje, które stają nam na drodze. To nie jest utrudnienie dla mieszkańców. Andrzej Opala, rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Praga Południe. To, że muszą skręcić w bok i przejść na drugą stronę. No, sami mówią, że jest trudnie. Proszę tak nie powtarzać. Ja chodzę z żoną i z dzieckiem, z wózkiem, mieścimy się spokojnie. Nikt jeszcze nie wpadł do wody, nie wpadnie. Tamten mostek jest solidny. Są inwestycje robione, ale takich, którymi można się pochwalić. Natomiast inwestycje takie małe, gdzieś lokalne, są często spychane. Święto takie kępy uważamy za otwarte. Widzimy, że są podejmowane inne aktywności, które też wymagają wielkiego budżetu, jak na przykład Święto Saskiej Kępy. Justyna Orchowska, aktywistka ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Zatem dziwimy się, dlaczego taka inwestycja, jaką jest mały, naprawdę kilkumetrowy mostek, nie może zostać zrealizowana ani zaplanowana z wyprzedzeniem. Środków, jakie wydaliśmy w tym roku na Święto Saskiej Kępy, nie starczyłoby na remont mostku. Ostatnia wycena miała miejsce w 2021 roku. Wycenialiśmy taki remont na 3 miliony złotych. Debata toczy się już prawie od dekady, więc ten czas, żeby wygospodarować środki na remont, naprawdę był. Można na przykład wyremontować 90 pustostanów. Biorąc pod uwagę, że znalazły się pieniądze na rewitalizację głównej alei w Parku Skaryszewskim, to myślę, że i na to powinny się znaleźć. Mam syna rocznego. Od momentu, kiedy był malutki, to cały czas jest problem. Czy może pan w takim razie obiecać mieszkańcom, że w ciągu 5 lat, kiedy już to dziecko będzie miało 6 lat i będzie chciało na tym swoim małym rowerku przejechać już bezpiecznie, że w ciągu 5 lat mostek na Kamionku zostanie? Mogę obiecać, że w przyszłym roku zwrócimy się do miasta o środki i rozpoczniemy działania związane z modernizacją mostka, tak żeby mieszkańcy odczuli, że ta komunikacja Kamionka z Parkiem Skaryszewskim jest komfortowa. Nasz reporter jeszcze będzie przyglądał się tej sprawie wcześniej. Józef tak artystycznie zagrał na ogrodzeniu tego mostka. Właśnie, może tu o to chodzi. Tak, zaprosić Imagine Dragons i żeby oni zagrali tak koncertowo w Parku Skarżewskim. No, może to i dobry pomysł. Nie wiem, co państwo, co władze na to. 14 minut po godzinie 17. Taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. love, oh, ooh, your spirit up above, oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down like... flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down, like... I nawet panowie śpiewają po polsku. Nie będę jadł paliwa. Na naszym czasowskazie teraz remis 17 do 17, a w audycji popołudniowej niezmiennie pytamy, dlaczego wszystko zostawiamy na ostatnią chwilę. Wszystkie prace wykonuję na ostatnią chwilę. Jest lepszy efekt roboty wykonanej na ostatnią chwilę niż tej, którą się planuje. Nie macie pojęcia, drodzy przyjaciele, kiedy sprawdzam jakość tego wykonania na ostatnią chwilę, jaką to mi sprawia później ogromną przyjemność. Ajajaj, śpiewam, tańczę, no i oczywiście słucham Trójki. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Zrób może kiedyś coś naprawdę dobrego. Dla siebie, lecz dla kogoś obcego. Hej! W dłonie swoje pluń i podwiń rękawy. I bez braw, jedynie dla sprawy. Choć w jeden dzień, choć w jedną noc, daj chleba gęs, daj ciepły. Nawet mały gest coś może naprawić. Zapuchnięte oczy przestaną zawić. Choć w jeden dzień, choć w jedną. Daj chleba gęs, daj ciepły kot. Choć w jedną noc, choć w jeden dzień. Dla kogoś czas i serce mieć. Bye. Lipali. 21 minut po godzinie 17. Wzmacnia się presja wycofania zainteresowania Zachodu Ukrainą, ostrzegł o tym pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn. Jego zdaniem Rosja będzie wzmacniać tę presję, by utorować sobie drogę do zwycięstwa. Tymczasem ukraińscy żołnierze zrobią wszystko, aby rosyjskie zwycięstwo pozostało jedynie w sferze marzeń Putina. Ukraińskie władze cały czas zabiegają, by oczy świata nie odwróciły się od wojny za naszą wschodnią granicą. A o konkretach Paweł Buszko. Kijów bardzo liczy na ponad 60 miliardów dolarów z pakietu wojskowej pomocy, o które do Kongresu zwróci się prezydent Joe Biden. O pomocy Ukrainie z amerykańskim prezydentem kilka dni temu rozmawiał ukraiński przywódca. Wdzięczny za taką inicjatywę prezydenta Bidena, nie tylko Ukraińcy. Dziękuję prezydentowi Bidenowi za jego inicjatywę. Myślę, że nie tylko Ukraińcy, ale też inne wolne narody Europy oczekują zachowania amerykańskiej jedności i naszej obrony. Przywództwo Stanów Zjednoczonych jest potrzebne dla całego świata. Jestem wdzięczny obu partiom Kongresu, które rozumieją potrzebę walki naszego narodu o niepodległość. Naszego narodu za swoją niezależność. Ukraińskie władze prowadzą szereg inicjatyw dyplomatycznych mających utrzymać zaangażowanie wolnego świata we wsparcie Ukrainy. Wielokrotnie podkreślają, że na stepach Zaporoża i na linii frontu w Donbasie ważą się losy nie tylko państwa ukraińskiego, ale też Europy i światowego pokoju. Jutro w Pradze rozpocznie się międzyparlamentarne posiedzenie szczytu Platformy Krymskiej. To już drugie posiedzenie tego typu poza granicami Ukrainy od początku pełnowymiarowej rosyjskiej agresji. Jak wyjaśnia Rusłan Stefanczuk, przewodniczący Ukraińskiej Rady Najwyższej, w posiedzeniu uczestniczyć będą przedstawiciele ponad 70 parlamentów. Będą rozmawiać o wsparciu Ukrainy. Będziemy przekonywać, że zupełnie nieuprawnione są narracje o tym, że ktoś się zmęczył Ukrainą. Powtarzam swoim zagranicznym kolegom, że kiedy nasi żołnierze na linii frontu się zmęczą i przegrają z Rosją, to wy na Zachodzie będziecie się męczyć wielokrotnie więcej. Tymczasem na froncie Ukraińcy próbują przełamać rosyjskie linie obrony w obwodzie Zaporowskim. Rosjanie bronią południowej linii frontu i jednocześnie, nie zważając na straty, od ponad 2 tygodni atakują Awdijiwkę w pobliżu Doniecka. Miasto jest celem intensywnych rosyjskich szturmów z południowej i północnej flanki. Kilkudniowe szturmy przerywane są okresami zmniejszenia intensywności ataków, kiedy to Rosjanie przegrupowują swoje siły. Jak czytamy w analizie amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, ostatni taki zmasowany szturm w kierunku Awdijiwki miał miejsce od 19 do 20 października. Nie udał się. Rosjanie ponieśli poważne straty, ale mimo to przerzucają na ten odcinek kolejne dodatkowe siły. Tymczasem Komisja Europejska przekazała Ukrainie kolejne 1,5 miliarda euro i to 9. transza z pakietu tanich pożyczek na preferencyjnych warunkach na ten rok wartości w sumie 18 miliardów euro. Za niezłomną solidarność z Ukrainą podziękował premier Denis Szmyhal. Wsparcie finansowe Unii Europejskiej jest jednym z najważniejszych czynników, które pomagają nam być silnymi gospodarczo. That sort of response. responsibility, you draw straws for if you're mad enough. There's always the sun. Where is this? There's always the sun. The Stranglers w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Już za chwilę skrót serwisu, wiadomości sportowe, będzie prognoza pogody, choć ostrzeżenia synoptyków pojawią się także za chwilę dla kierowców w Radio Nawigatorze Trójki. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Naprawy w MediaMarkt. Nieważne, gdzie kupiłeś swój sprzęt, my go naprawimy oraz zapewnimy 12 miesięcy gwarancji na wymienione części. U nas naprawisz każdy sprzęt. Usługi MediaMarkt. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Nowoczesna telekomunikacja. Czy jest tak tajemnicza, że musi budzić nieufność? Tak skomplikowana, by inspirować dziesiątki fałszywych alarmów? Mamy nadzieję, że nie. W paśmie Trójka do Południa wyjaśniamy Państwu, jak to wszystko działa, na jakich prawach fizyki się opiera i czy sławne 5G jest całkiem bezpieczne. Zapraszamy w każdy wtorek po 10:00. Audycja współfinansowana z projektu Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3-4. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Świętujemy 60 lat Carrefoura na świecie i mamy dla Was jeszcze więcej super ofert. Teraz komplety pościeli i prześcieradła w promocji drugi tańszy produkt, aż 50% taniej z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 28 października. Żegnamy reklamy. 29 minut po 17 w Radio Nawigatorze Trójki. Teraz Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry. Witam i przestrzegam za synoptykami, że największym utrudnieniem dla podróżujących wieczorem i w nocy drogami Polski Północnej będą bardzo gęste mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. A co teraz? Autostrada A2, najbardziej zachodni odcinek tej trasy od Rzepina po Odrek. Korek dla wyjeżdżających do Niemiec. Trasa S3, korek od Zawady po wjazd na obwodnicę Sulechowa na jezdni w stronę Świerodzina. Autostrada A4, jezdnia w kierunku granicy zachodniej. Korek od Wojkowic przez Bielany Wrocławskie, węzeł Wrocław Południe, przez Pietrzykowice aż po Kąty Wrocławskie. Na S6 na odcinku węzeł Gdańsk-Lotnisko, węzeł Gdańsk-Owczarnia w Matarni na 331 km zderzenie trzech autosobowych. Nikt nie ucierpiał. W kierunku Gdyni zablokowany jest lewy i częściowo prawy pas. Ruch odbywa się środkiem między pasami ruchu. Ostrożności i życzliwości. A więcej informacji dla kierowców na naszej antenie już za niecałą godzinę. Teraz po 17.30 skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. Prokuratura złożyła do sądu wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania poszukiwanego od piątku zabójcy dziecka z Gdyni. To ojciec chłopca, 44-letni Grzegorz Borys. Wcześniej za mężczyzną wystawiono list gończy i wydano postanowienie o przedstawieniu mu zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Śledztwo w sprawie zabójstwa 6-latka przejęła prokuratura okręgowa w Gdańsku. Według ustaleń śledczych sprawca nadal może ukrywać się w lasach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Po ponad 5 latach dowodzenia dotychczasowy dowódca operacyjnych Operacyjny Sił Zbrojnych generał broń Tomasz Piotrowski przekazał obowiązki swojemu następcy, generałowi dywizji Maciejowi Kliszowi, który dotychczas dowodził wojskami obrony terytorialnej. Generał Maciej Klisz, obejmując obowiązki, powiedział, że jest w pełni świadomy, że bierze na siebie odpowiedzialność sprostania zadaniom stojącym przed dowództwem operacyjnym. Kolaborant, który pomagał Rosjanom w namierzaniu celów do ataków w obwodzie Czerkaskim w środkowej części Ukrainy, został skazany na karę dożywotniego więzienia. Poinformowała o tym Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Skazanym jest mieszkaniec obwodu, który po częściowym zajęciu tego regionu przez wojska rosyjskie przeszedł na stronę wroga. Mężczyzna wstąpił do założonej i kierowanej przez Władimira Żyrinowskiego Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji. Tam został zwerbowany przez rosyjski wywiad. Skazany fotografował i filmował strategiczne obiekty, a następnie przekazywał te materiały swoim moskiewskim mocodawcom. To był serwis Trójki. A pełne wydanie wiadomości oczywiście w serwisie Trójki już za 28 minut o 18. Teraz sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Za niespełna półtorej godziny w Mielcu Stal podejmie Wartę Poznań. W poniedziałkowym szlagierze PKO BP Ekstraklasy trener Warty Dawid Szulczek liczy na dobry mecz w wykonaniu jego drużyny. Stal wygrywała mecze, których wcale wygrać nie musiała, i przegrywała też mecze, gdzie nie prezentowała się gorzej od rywala. Na pewno jest to taka drużyna o dwóch obliczach, która potrafi zagrać koncertowo, ale też potrafi mieć mecze, gdzie przeciwnicy coś sobie tworzą w ich polu karnym, więc liczę na to, że zmusimy Stal do takiego spotkania, żeby Stal nie mogła pokazać swoich atutów. To mecz z 13 z 15 drużyną w tabeli. Z góry więc nie nastąpią już zmiany. Po 12 kolejkach liderem Śląsk-Wrocław, punkt mniej ma Jagiellonia-Białystok. Na trzecie miejsce awansował Lech Poznań. Dobra informacja dla kibiców Michała Kwiatkowskiego i spółki. I właśnie o tej spółce kilka słów. Grupa Ineos Grenadiers przedłużyła kontrakt z Geraintem Thomasem. Brytyjczyk jeździ w barwach tego zespołu od 2010 roku, kiedy jeszcze występował pod szyldem Teamu Sky. Thomas to zwycięzca Tour de France 2018. W kolejnych latach stawał też na podium. W majowym Giro d'Italia był drugi. Sukcesów w peletonie World Touru jeszcze nie odnosił Stanisław Aniołkowski, który dopiero od przyszłego sezonu stanie przed realną szansą na rywalizację ze światową czołówką. Kolarz z Radzymina podpisał bowiem kontrakt z francuską grupą Cofidis, ale nie będzie jedynym sprinterem w grupie. Jest kilku sprinterów. Brian Cockart, który już 8-krotnie jeździł Tour de France, i zapewne dalej to on będzie sprinterem na Tour de France. Ja przed sobą już mam w wstępnym kalendarzu inny Grand Tour, także też będę miał swoje okazje. Też będę sprinterem w ekipie. Ekipa już od bodajże 3 lat była ze mną w stałym kontakcie. Gdzieś nasze drogi się do tej pory nie schodziły. Wybierałem inne opcje, no natomiast teraz zdecydowałem, że jednak to będzie dobry okres, by zrobić ten krok w przód. I właśnie krok w przód patrzymy i właśnie powinien zaczynać się mecz Plus Ligi Norwidu Częstochowa ze Ślepskiem Suwałki, a o 20:30 Rysice Rzeszów zagrają z Radomką Radom. I na koniec jeszcze ciekawostka okołosportowa. W Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie odbył się 30. przegląd filmów sportowych i turystycznych imienia Wandy Rutkiewicz. W jego trakcie zaprezentowano 10 projekcji o tematyce sportowej i turystycznej. Pierwszą nagrodę jury przyznało filmowi Pocztówki z Verche w reżyserii Natalii Koniarz. Drugie miejsce zajęła szkocka produkcja Bonington Mountaineer, a trzecie film zatytułowany Wiatr, thriller dokumentalny. Thriller to będzie na drogach, o czym mówiliśmy chwilkę temu. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność ledwie do 100 metrów. To z samego rana, jutro w ciągu dnia więcej słońca. Po południu na zachodzie i na południu kraju może padać deszcz. Wiatr słaby, umiarkowany, a na termometrach od 10 stopni na Suwalszczyźnie i na Mazurach. W centrum koło 15, a na południu jutro do 17 stopni Celsjusza. Prezesi firm, kadra zarządzająca, kierownicza krytykują pracę zdalną. Według nich nie ma przyszłości dla pracy poza biurem. Tak wynika z najnowszego raportu KPMG. Praca zdalna w biurze, w terenie, może jakoś tak hybrydowo. No jakkolwiek, czy lubimy swoją pracę? Bardzo lubiłam moją ostatnią robotę, bo czułam się potrzebna. A robiłam w stolarni i było superowo. Turn it around. Bite your lip, put your hat in the ring. If you set your Brian Adams w nowych nagraniach, jak zwykle w dobrej formie, no nie przestaje zaskakiwać i daje dowód tego, że lubi swoją pracę. A pan? No ja lubię swoją pracę, bo jestem w niej blisko Pana Boga. Kościelny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 22 minuty 18. Urząd Miasta i Gminy Bolimów ostrzega przed terroryzmem. Taki oficjalny komunikat pojawił się na stronie internetowej i w mediach społecznościowych. O co chodzi? Czy niewielki Bolimów w powiecie skierniewickim jest jakoś szczególnie narażony na ataki terrorystyczne? To sprawdzała Katarzyna Grabowska. W związku z licznymi zagrożeniami terroryzmem czytamy na stronie Urzędu Gminy Bolimów i na profilu społecznościowym. Urząd prosi o podawanie swoich numerów telefonów, by móc na nie wysyłać komunikaty i ostrzeżenia o zagrożeniach mogących wystąpić na terenie gminy, mówi burmistrz Bolimowa Stanisław Linart. W związku z różnymi zagrożeniami za wschodnią granicą Białorusi, to co się dzieje teraz na Bliskim Wschodzie, mieliśmy komunikat, powiedzmy sobie, o ewentualnym zagrożeniu i chcemy w razie czego mieć bazę, ażeby informować mieszkańców. Niewielki Bolimów i zagrożenie terrorystyczne, czy mieszkańcy o tym wiedzą? Ja nic nie słyszałam na ten temat. To taki troszeczkę strach jak gdyby. To taka cicha miejscowość. To po prostu wymaga jakiejś takiej uwagi, obserwacji. W Polsce to może jest tam, no ale w Bolimowie to chyba nie ma. Każdy o każdym wie. Ma tam ani złodziejstwa, nic tak. Ja nie czuję się zagrożony bynajmniej. Mimo, że jest taki komunikat. Tak, mimo taki, że jest właśnie komunikat. Forma i treść komunikatu w niektórych wzbudziły podejrzenia, że ktoś włamał się na konta urzędu i rozsyła fake newsy. No ja bym chyba nie uwierzyła w to raczej, że to jakieś oszustwo. Szkoda, że jeszcze nie każą numeru konta podać. Podobne wątpliwości wyraził w komentarzu radny Łukasz Rzepecki, który zaznacza, że nie podważa działań prowadzonych przez zarządzanie kryzysowe gminy, ale forma przekazania informacji była zaskakująca. Jak ktoś czyta w pierwszym zdaniu w komunikacie w związku z licznymi przypadkami terroryzmu, no to po tym, co się dzieje dookoła, no to mogło to wzbudzić zaniepokojenie, prawda? No wydaje mi się, że jeżeli intencje były dobre, no to forma trochę nie taka. Sprawę wyjaśnia Roman Gwara z zarządzania kryzysowego gminy Bolimów. Okazuje się, że komunikat o zagrożeniu terrorystycznym i kompletowaniu bazy telefonów ma przygotować mieszkańców na ogólnopolskie ćwiczenia. W związku z tym, że sytuacja w kraju nie jest najweselsza i tylko teraz czas, kiedy może takie coś wystąpić. W związku z tym, że otrzymaliśmy wiele pism odnośnie przygotowania do ćwiczeń w całym kraju pod nazwą ćwiczenia Liberto 2023. W komunikacie są zawarte procedury, w jaki sposób należy powiadamiać ludność cywilną o zagrożeniach terrorystycznych. Ogólnopolskie ćwiczenia Libero 2023, mające sprawdzić działania samorządów w przypadku zagrożeń uderzeniem z powietrza, potrwać mają od 1 do 30 listopada. Z pewnością, jeśli byłyby jakiekolwiek tylko niepokojące sygnały, natychmiast o tym właśnie w związku z tą sprawą będziemy Państwa informować. Audycja popołudniowa. Dziś zastanawiamy się, no mimo że tu możemy postawić coś tam, no lubię swoją robotę, bo... Lubię swoją pracę, bo choć nie ma możliwości pracować w niej zdalnie, to daje dokładnie to, czego szukam, czyli kontaktu z drugim człowiekiem, bezpośrednią interakcję, możliwość, że budujemy świetną relację z współpracownikami, a jednocześnie szefami. Znamy swoje tajemnice, jesteśmy dla siebie przyjaciółmi, czasem wybawicielami. Oczywiście nie obywa się bez przeszkód czy też utargów, no ale to jest normalne, bo to jednak nie komputer, nie system, tylko to jest drugi człowiek obok nas. A no właśnie, kontakt z drugim żywym człowiekiem, to Państwo podkreślają dziś w popołudniowej korespondencji. Lubimy swoją pracę, bo 2 2 7 3. A jak już coś robimy, dlaczego robimy to najczęściej na ostatnią chwilę? Moja zasada jest prosta. No to co możesz zrobić dzisiaj, zrób pojutrze. Będziesz miał 2 dni wolnego. Pamiętaj. Południowej Trójce za 13,5 minuty 18. Już teraz nasza popołudniowa rozmowa. Dariusz Wieczorkowski i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry. Naszym gościem jest dziś generał Leon Komorniński. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie generale, od kilku dni jesteśmy świadkami burzy w mediach na temat liczebności polskiej armii. Nie wchodząc w tę wymianę ciosów, proszę powiedzieć, jak ta polska armia powinna wyglądać i wokół jakiej faktycznie liczebności powinniśmy się poruszać? Czy się człowiek, żołnierz, to jest fundamentalna wartość. Technika, supertechnika najnowszej generacji, tak dalej. Tutaj można mnożyć wiele innych rzeczy związanych tak zwaną zdolnością sił zbrojnych, które mają charakter materialny. Nie mają większego znaczenia, jeżeli nie będzie Wojsko Polskie dysponowało adekwatnym potencjałem żołnierskim, czyli ilościowym stanem osobowym, który by gwarantował realizację postawionych zadań, a z drugiej strony te zdolności sił zbrojnych, które w naszym położeniu, a znajdujemy się bezpośrednim z Rosją, z państwem terrorystycznym, które posiada zdolności zaskoczeniowe i je doskonali, zresztą niejednokrotnie to zostało udokumentowane od 2003 roku do wojny, włącznie z wojną w Ukrainie, którą w tej chwili trwa. I w związku z tym Wojsko Polskie powinno posiadać określone zdolności przeciwzaskoczeniowe i odstraszające. Jakie, panie generale? A bez ludzi adekwatnego potencjału ludzkiego tego się nie zrobi. Te wartości zostały dawno ustalone. To nie jest nic odkrywczego. Oczywiście one zostały potwierdzone. Ustawa o obronie ojczyzny o tym mówi, ale przecież wiemy, że to jest matematyka, to jest przestrzeń, kierunek ten strategiczny, który jest bardziej groźny, wschodni, jeżeli chodzi o obronę państwa między Bugiem a Wisłą, obejmujący praktycznie swoim zasięgiem przestrzeń podsuwał do Kros nad Wisłoką i tak dalej. Jest najistotniejsze i tej przestrzeni powinno znajdować się wojska lądowych, co najmniej 5 związków taktycznych, czyli dywizji. Otwarzane są korpusy i bardzo słusznie, czyli operacyjny szczebel dowodzenia. I ogra wątpliwości. Panie generale, wejdę w słowo. Tej ilości to jest 260-300 tysięcy. Taki stan osobowy powinny się siły zbrojne liczyć. Okej, no to poznaliśmy tę liczbę konkretną, a czy kierunek wyznaczony przez rząd Zjednoczonej Prawicy, jeśli chodzi właśnie o rozwój i modernizację armii, powinien być kontynuowany przez nowy rząd? Czy na przykład w pana ocenie jakaś korekta mogłaby być wprowadzona? Oczywiście tutaj nic nie jest tabu, to jest przecież dynamice określonej i nie jest tak, że, ale to musi być racjonalne, rzetelna ocena i wynikać z rzetelnej oceny, bo przecież wojna jeszcze w Ukrainie trwa i my cały czas obserwującym powinniśmy wciągać dla siebie określone wnioski, ale generalny kierunek budowania zdolności ostraszających, powstrzymujących agresora i na jego terytorium, czy też na terytorium państwa, z którego on dokonywać będzie agresji, jest fundamentalna, czyli skupienie głównego wysiłku obrony Rzeczpospolitej na na granicy, a nie na Wiśle, a nie w głębi, nie wciąganie go w terytorium, bo wtedy ten obszar, w który wkroczy armia rosyjska, stanie się obszarem, w którym będzie trwała wojna, tak jak ona dzisiaj ma miejsce w Ukrainie. Ja rozumiem, panie generale, ale jeszcze raz dopytam. Przepraszam, że wchodzę w słowo. Tak. Czy pan ten kierunek, który obrał rząd Zjednoczonej Prawicy, kontynuowałby, czy nowy rząd, nowy minister obrony narodowej powinien wprowadzić jakąś korektę? Nie mamy innego wyjścia. Zakupy, które są dokonywane, czy też zamówienia, które zostały zrealizowane, trzeba będzie kontynuować, bo one jednoznacznie wskazują na potrzebę tych zdolności, które Wojsko Polskie powinno posiadać o charakterze ostraszeniowym, czy przeciwzaskoczeniowym i powstrzymujące agresora i oddziałujących tym samym na jego terytorium, na całą głębokość ugrupowania, są one tutaj naszą niezbywalną koniecznością. I to powinno być realizowane. Tu nic nie powinno ulegać żadnym jakiś tam diametralnym zwrotom, czy też zatrzymaniu. Tym bardziej, że przecież w dużej mierze po udziale z pomocy Ukrainie, to w pierwszej kolejności pospieszyliśmy z tą pomocą, przekazaliśmy wiele techniki postsowieckiej, która była na wyposażeniu Wojska Polskiego. Panie generale, muszę przerwać, bo mamy ograniczony czas, więc jeszcze pytanie o te konflikty, które się tlą. Ukraina, Bliski Wschód, gdzie w tym wszystkim jest Polska i NATO? No więc właśnie tutaj w pierwszym rzędzie dla nas najważniejszą rzeczą jest obrona naszego kraju i jest wojna w Ukrainie. Tutaj to, co ma miejsce w Izraelu czy na Bliskim Wschodzie, jest to swoisty dylemat strategiczny, który w głównej mierze został wywołany, wiadomo, przez Rosję, z inspiracji Rosji, poprzez Iran i tak dalej, żeby stworzyć dylemat dla Stanów Zjednoczonych i Zachodu, żeby odwrócić uwagę od tego konfliktu, który miejsce ma w Ukrainie. No i to po części się udaje. Jak wiadomo, że w tej chwili pomoc w głównym mierze jest skierowana tam, i tam, bo tam są strategiczne interesy Stanów Zjednoczonych. I w związku z tym my musimy w dalszym ciągu utrzymywać tą presję, która była od początku na to, żeby Zachód jednak nie odwracał uwagi od Ukrainy, bowiem to tocząca się wojna w Ukrainie jest determinuje nasze bezpieczeństwo. W głównej mierze od tego, jak to zakończy się wojna, zależy będzie bezpieczeństwo nie tylko Polski, ale także Europy. No to jednym zdaniem na koniec, ale naprawdę jednym zdaniem. Czym może skończyć się historia na Bliskim Wschodzie? No może się to skończyć tym, że po prostu ten konflikt się rozleje na inne kraje. Tutaj oczywiście Iran jest tutaj inspiratorem tych wszystkich działań i dalej może to się przerodzi w działania terrorystyczne, które miały miejsce przecież w latach na początku XXI wieku, które obejmowały tak Europę Wschodnią i Europę Zachodnią. Znamy te zamachy terrorystyczne w Londynie, w Hiszpanii, we Francji i tak dalej, i na terenie Niemiec. No i oczywiście tak ważną sprawą jest, żebyśmy dbali też o naszą granicę tu z Białorusią, żeby z tamtej strony też nie przenikały. Stawiamy kropkę, panie generale. Bardzo tak dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Generał Leon Komorniński był gościem trójkowego komentarza dnia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. A z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. Tu trójka za 6 minut 18.